Og nå, kultur, vi har vært så heldige å få på besøk her Johannes C. Vedlegg, og du imitator. Ja, det stemmer. Akkurat, og du jo en av de få nordmenn som til og med har lykkes i utlandet. Ja. Og nå kommer du direkte fra Las Vegas. Ja, jeg har hatt en deilig ukes ferie der borte nå. Nettopp. Mm. Din spesialitet kjendiser, ikke sant? Jo. Særlig amerikanske stjerner. Ja, det stemmer. Akkurat. Kan vi få høre noe? Ja, jeg kan jo ta for eksempel Robert Redford. Ja. Men det var da ikke Robert Redford? Nei, det var jo meg da, men jeg imiterte Robert Redford. Jaha. Som imiterte en ku. Nå, akkurat. Nei, ku. Du, akkurat. Du imiterer altså Robert Redford som imiterer en ku. Riktig. Jaha. Du vet, det er ikke imponerende å imitere Robert Redford i statene, vet du. Alle der borte driver jo med sånt. Og i Norge så husker jo de færreste hvordan stemmen hans høres ut. Mange skjønner jo ikke engelsk engang, vet du. Deremot så er det jo mange, kanskje de fleste, som vet hvordan en ku høres ut. Ja, nettopp. Kan du noe andre? Ja, jeg kan jo ta han der Dustin Hoffman. Ja. Ja. Jeg synes det hørtes ut som han Robert Redford det også. Ja, jeg skjønner hva du mener. Altså, det var altså meg da som imiterte Dustin Hoffman, som imiterte Robert Redford, som imiterte en ku dette her, da skjønner du. Ja, jeg forstår akkurat. De som kjenner han sier at det veldig likt, altså. Ja, jeg skjønner. Ja. Kan du imitere noen som ikke imiterer en ku? Ja, beveis. Jeg kan for eksempel, jeg kan imitere hun der Shirley MacLaine. Som Orson Welles, som hoster. Ja vel. Jeg kan imitere også John Wayne, som en sill. Ja, men han er jo død. Ja, som en sill. Videre kan jeg for eksempel imitere Dean Martin som kanon. Sean Connery og Roger Moore som kollisjon. Clint Eastwood som 2. verdenskrig. Og Charlton Heston. Kan du noe norske? Ja da, jeg kan for eksempel Gro Harlem Brundtland som imiterer en gås. Og så denne her da. Ja. Ja, nettopp. Hva var det? Det var Sven Stray som naturkatastrofe. Ja, selvfølgelig. Ja, så denne her da. Og det var selvfølgelig? Det var selvfølgelig hele Stortinget som en stor saueflokk. Nettopp. Takk for det, imitator. Jeg kan en til. Jaha? Jeg kan imitere Anita Skorgan som imiterer Knut Lystad som synger. Mens han står på hodet, spiser en banan, leser avisen opp ned og strikker en ribbestriket ullgense med bord og renstyr på. Ja, du store min. Trenger du akkompanemang? Nei, jeg imiterer samtidig et trekspill som imiterer Jonas Fjellband. Vær så god. Som liten gikk jeg ofte på kino. Jeg ble simpelthen fascinert. Jeg tenkte at her kan jeg bli noe. Så jeg prøvde å bli etablert. Jeg ble innkalt til konferanse. Jeg spurte hva jeg ville bli. Jeg spurte om jeg kunne danse. Men da måtte jeg bare si at så dans kan jeg ikke dra lasse. Ei heller som aktør og skribent. For ingen av delene passer. For mitt spesielle talent. For jeg kan imitere bil og båt og hest. Jeg mener det ikke. Jeg må imitere en fjert. For jeg kan imitere bil og båt og hest og ku og fly og eksplosjoner. Trofett, fanfare, dør som snirker. Dusj og vaske koner. Gjelle klang og vip som strekes. Øl og elefanter. For jeg har jobb som lydefeter i den rosa panter.